nl/vraaghetaan. 12 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Straks in de Nieuwsbv een opvallend plan van CDA-prominenten. Er moet namelijk een maximum komen aan het aantal asielzoekers dat Nederlands opvangt. Maar goed, nu eerst Europarlementariër Sophie In 't Veld. Die stapt over van D66 naar Volt. Het NOS-journaal Jan van der Putten. In 't Veld van D66 schrijft in een open brief dat ze zich niet meer herkent in het Europese beleid van haar oude partij D66. Dat omschrijft ze als abstract idealisme. Europa-correspondent Ardy Stemerding, een gepeperde open brief zou je kunnen zeggen van In 't Veld. Komt die overstap uit de lucht vallen? Nou, we wisten dat In 't Veld nog aan het nadenken was over wat ze bij de volgende verkiezingen wilde doen. Of ze nog doorging als lijsttrekker. Bijvoorbeeld, maar dat ze ook overwoog naar een andere partij te stappen, dat was toch onbekend. Ja, en jij zei het al, die brief gepeperd. Als je hem leest, dan zegt ze eigenlijk, op papier is D66 nog steeds de pro-Europa-partij. En ik denk dat heel veel leden ook nog steeds pro-Europa zijn. Maar in de praktijk mis ik toch echt wel de ambitie. En lijkt het erop dat de partijen heel erg kijken naar wat er in Den Haag gebeurt, wat er in Nederland speelt. En mist ze toch wel die passie voor Europa die ze zelf wel zegt te hebben. Ja, ze was er halve leven ervoor actief, zegt ze bij D66. Bijna de halve leven. Jarenlang het gezicht van die partij in Europa. Dat is toch wel pijnlijk voor D66. Ja, het is een Kamerlid, Europarlementariër dat al 20 jaar bijna voor D66 in het Europees parlement zit. Daar ook heel veel kiezers voor die partij heeft getrokken. Dus als zo iemand dan overstapt naar een andere partij, dan kan je dat natuurlijk altijd weer mensen kosten die toch uiteindelijk bijvoorbeeld op Volt gaan stemmen. Tegelijkertijd moeten we er ook wel eventjes bij opmerken dat het achter de schermen een publiek geheim was dat het partijbestuur na al die jaren Sophie In 't Veld ook wel toe was aan vernieuwing. He, bij de vorige keer was er al een andere kandidaat die ook een gooi deed naar de lijsttrekkerspositie. Inmiddels heeft Salima Belhaj van D66 zich gemeld als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. En we horen ook dat het partijbestuur achter haar staat. Dus ja, dat zal zomaar meegespeeld hebben. Echt in detail gaat In 't Veld in haar brief daar niet op in. Maar ze zegt wel dat bij deze overweging verschillende factoren een rol hebben gespeeld. Ja, niet alleen dat Europa-standpunt. Nee, Salima Belhaj, die zou het over kunnen gaan nemen. Nou, bijvoorbeeld, dat is een ervaren Tweede Kamerlid voor D66. Dus die zou een gooi kunnen doen naar de lijsttrekkerspositie. Een andere mogelijkheid is Samira Raffaella. Dat is de nummer 2 nu voor D66 hier in Brussel in het Europees parlement. Het zou ook nog maar zomaar kunnen dat die mee gaat doen. Maar Sophie In 't Veld, langzittende Nederlandse Europarlementariër, die komt na 20 jaar niet meer terug voor de partij. Ardy Stemerding in Brussel. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een aantal explosies geweest, melden de burgemeester en ooggetuigen aan persbureau Reuters. In en om de stad klonk het luchtalarm. Correspondent Christian Pauwen in Oekraïne, wat is er bekend over die aanval? Er zouden meerdere Russische raketten op Kiev zijn afgeschoten, volgens laatste berichten. We begrijpen dat de Oekraïnse luchtverdediging daarom ook erg actief moest zijn deze ochtend. En er zouden ook meerdere explosies in het centrum te horen zijn geweest. Het is nog niet duidelijk waar die precies zouden zijn neergekomen. Is er ook iets bekend over slachtoffers? Nee, nog niet. Momenteel begrijpen we wel ook dat mensen in Kiev, inwoners van Kiev, ook de schuilkelders hebben opgezocht. Alleen zou inmiddels ook weer het hoogste alert er even afgehaald zijn. Omdat de belangrijkste dreiging inmiddels voorbij zou zijn. Het is een opvallend moment, want de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa is in Kiev met een Zuid-Afrikaanse delegatie. Zeker een opvallend moment, inderdaad. We zagen vanochtend beelden dat Ramaphosa uit de trein stapte in Kiev. Hij is daar om te praten over een vredesvoorstel. Hierna gaat hij ook door naar Moskou. Maar binnen enkele uren na zijn aankomst, dus kort na zijn aankomst, ging dus dat luchtalarm af en moest hij zelf ook de schuilkelder in, begrepen. En ja, er zijn dus plannen voor een Afrikaans vredesvoorstel, maar het is maar zeer een vraag of dat ook echt iets gaat opleveren in de huidige omstandigheden. Correspondent Christian Pauwe in Oekraïne. Die Afrikaanse delegatie praat morgen met president Poetin. En burgemeester Klitschko van Kiev heeft nog gezegd... ja, die knallen, dat was luchtverdediging. Er is geen schade. Vorig jaar zijn er veel meer namaakartikelen onderschept, meldt Radio 1-programma Het Misdaadbureau. De douane vond vooral veel nagemaakt speelgoed. En ook valt het aantal cosmetische producten op, zoals niet gecertificeerde botox. Het gaat om ongeveer 1,6 miljoen spullen die in beslag zijn genomen. Verdubbeling ten opzichte van 2020. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in de provincie Noord-Brabant zijn op het laatste moment geklapt. De boer-burgerbeweging kan het niet eens worden met VVD, GroenLinks en PvdA. En het breekpunt is de deadline voor de bouw van speciale stalvloeren. In Rotterdam waren vannacht opnieuw een aantal incidenten. In Rotterdam-Feyenoord werd geschoten. Volgens regionale omroep Rijnmond lagen er veel kogelhulzen op straat. En in een portiek van een flat in Rotterdam-West ging een explosief af en brak brand uit. Het NOS-journaal. CDA-bestuurders willen dat er per gemeente een maximum aantal asielzoekers wordt vastgesteld. En bij dat aantal moet volgens hen worden gekeken naar wat een gemeente zoal aan kan. Staatssecretaris Van den Burg ziet niets in het plan van het CDA. Politiek verslaggever Mark Hamer, waar komt dat plan van het CDA nou ineens vandaan? Het voorstel staat in een stuk van CDA-bestuurders in gemeenten en provincies. Onder andere oud-CDA-leider Buma schreef eraan mee. Ja, we weten, hij is nu burgemeester van Leeuwarden. Het plan gaat eigenlijk over de lange termijn. Ja, nu is eerst de spreidingswet aan de orde. In die wet wil het kabinet gemeenten verplichten om asielzoekers op te vangen. Maar volgens de CDA'ers zou je op lange termijn moeten kijken naar de draagkracht van een gemeente. En daar bedoelen ze mee, wat kan een gemeente aan als het bijvoorbeeld gaat om onderwijs of medische zorg? En daaraan zou je een maximum aantal asielzoekers per gemeente moeten koppelen. Nou ja, asiel, we weten het, is een heikel punt hier in Den Haag. Het kabinet wil eigenlijk voor het zomerreces met een plan komen. Daarom is er regelmatig overleg tussen de verantwoordelijke bewindspersonen. Dat was ook vanochtend. Verantwoordelijk staatssecretaris Erik van den Burg, hij is van de VVD, reageerde voor dat overleg op het CDA-plan. Nou, dat zou betekenen dat als je per gemeente een maximum stelt, je telt het op, dan hou je misschien een groep mensen over waarvan je zegt, waar vang je die dan op? Je zult moeten zeggen van de mensen die in Nederland zijn, die vangen we op en die spreiden we netjes over Nederland. Heel simpel, mijn uitgangspunt is, op het moment dat wij een x-aantal asielzoekers hebben in Nederland, vangen we die op, verspreid over heel Nederland. En als je voor iedere gemeente een maximum stelt, dan ontstaat er een probleem als er meer mensen in Nederland binnenkomen dan de optelsom van die maximum. Leuk, dus maar het kan niet. Ja, precies. Het is onrealistisch. Het is een insteek die het CDA kiest. En het zal ongetwijfeld vandaag of de komende dagen aan de orde komen. Ja, hij wil er nog wel over praten, zegt Van den Burg. Zal het dan ook wel deel gaan uitmaken van het migratieplan van het kabinet? Ja, Van den Burg klonk in ieder geval niet heel enthousiast, hè, dat hoorden we. Maar ja, toen kwam CDA-vicepremier Wopke Hoekstra aan bij de ministerraad. Ja, hij is de vicepremier en de CDA-leider. En hij zei het volgende over het plan. En dit is een indringend signaal van mensen die zelf met de poot in de klei staan. En die zeggen, joh, dit gaat ook ten koste juist van de zwakkeren in de samenleving. Wij kunnen dit niet aan. Ik vind dat wij als CDA en wij als kabinet dat zeer serieus te nemen hebben. Maar u weet, we voeren gesprekken in de binnenkamer. Nou, daar is dit natuurlijk gewoon ook weer een signaal bij. Nou, het maakt wel duidelijk, het kabinet, de coalitie, is er nog niet uit hoe het migratieprobleem in ieder geval op lange termijn moet worden opgelost. Politiek verslaggever Mark Hamer in Den Haag. Het Zwitserse dorp Brient, dat werd bedreigd door een rotslawine, kan opgelucht ademhalen. Vannacht kwam de enorme steenmassa naar beneden, maar stopte vlak voor de eerste huizen. We hebben geluk gehad, zegt de gemeentewoordvoerder. Brient hatte grootes geluk. Die felsmassen zijn bis wenige meter voor het eerste huis, het oude schoolhuis, gekomen. Brient hatte also grootes geluk dat niet meer passiert is. Het dorp in het oosten van Zwitserland werd vorige maand nog ontruimd. 84 inwoners, ze moesten hun huis uit. En vandaag wordt bekeken of alles nu veilig is en of de mensen terug kunnen. Het is bijna 10:50, het weer nog, zonnig. Het is 20 tot 28 graden. Morgen ook zonnig, nog wat warmer. Zondag komt er dan nog weer wat warmere lucht deze kant op. Het kan 31 graden worden in het zuiden en oosten. Goedemiddag, Jolanda van der Velde bij de ANWB. Goedemiddag Patrick. Het is al aardig druk op de weg. Ruim 130 kilometer file staat er. De meeste files leveren rond de 10 minuten vertraging op. Wat meer vertraging heb je op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Afrit Everdingen en Waardenburg bijna 20 minuten. En een klein kwartier verder richting Maastricht tussen Knopen de Hocht en de Afrit Valkenswaard. Op de A7 de afsluitdijk van Noord-Holland naar Friesland tussen Breesandijk en Kornwerderzand ruim 10 minuten oponthoud. Het bergen van een vrachtwagen op de A12 Duitse grens richting Arnhem levert 20 minuten op tussen de grens en Zevenaar. De rechte reishok is dicht. Daardoor is het behoorlijk vastgelopen op de A18 van Varsseveld naar Zevenaar. Tussen Wil en Knopend Oudijk heb je een klein half uur vertraging. Ster. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Ja. Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemer. In Opium op Oerol zijn te gast Jeroen Wollaars en Janine Abbring. Sinds vorig jaar geliefden. Hoe staat het eigenlijk met hun liefde voor theater? Op verzoek van Opium bezoeken ze een voorstelling waarbij er Aziatisch wordt gegeten. Opium op Oerol met Jeroen Wollaars en Janine Abbring. Vanavond 7:50, Avrotros, NPO 2. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken. En kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR doet het. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Bijzonder goedemiddag. Wat zegt de baard over de man? Deze vraag is het onderwerp van een heus journalistiek onderzoeksproject. Want de baard is niet zomaar lichaamsbeharing op wang en kin. Nee, u hoort er alles over na 12:30. Nu eerst een asielmaximum. De rek is eruit bij de opvang van vluchtelingen. Die boodschap geven CDA-bestuurders uit gemeente en provincie vandaag af aan hun eigen partijgenoten in de landelijke en de Europese politiek. In een stuk pleiten zij voor de spreidingswet, de noodaanmeldcentra voor asielzoekers en vooral een maximum aantal asielzoekers. Dat stuk overhandigen ze vanmiddag aan partijgenoot CDA-kamerlid Bart van den Brink. En die zit bij ons nu nog in de studio. Meneer van den Brink, u krijgt het stuk vanmiddag overhandigd, maar u kent het al. Heeft u er ook stiekem aan meegeschreven? Nee, dat was echt van hun. Maar het is wel zo dat we natuurlijk daar al eerder contact over hadden. Dus ik wist dat het eraan kwam. En ik kende de inhoud ook al voordat het vanochtend in een krant landde. Ja, ja en hoe leest u het plan? Nou, ik lees het als een... laat ik zeggen, dat die ongemakkelijke werkelijkheid die er voor mensen die op lokaal niveau actief zijn, dat zij echt worstelen met de vraag die er op hun afkomt vanuit het landelijke voor de opvang van vluchtelingen. En tegelijkertijd zien zij ook dat ze al te maken hebben met een wachtlijst in de zorg, een wachtlijst voor de speciaal onderwijs voor kinderen. En ja, zij moeten keuzes maken. En dat zijn allemaal ongemakkelijke keuzes. Want als je kiest voor de een, heb je het gevoel dat je de ander tekort doet. Kies je voor de ander, in dit geval de vluchteling, heb je het gevoel dat je de je eigen inwoner tekort doet. En daardoor komen mensen tegenover elkaar te staan en neemt de spanning in de samenleving toe. Dus ik vind dat ze dat heel knap onder woorden hebben gebracht in dit stuk. Maar in uw verkiezingsprogramma maakt u wel een keuze. Namelijk daar pleiten voor migratiedoelstellingen, dus een soort van streefgetal. Maar er stond ook voor vluchtelingen en in het bijzonder kinderen die werkelijk in nood verkeren, bieden we altijd hulp en bescherming. Zeker. Wordt dat dan losgelaten? Nou kijk, wij hebben gewoon te maken met internationale verplichtingen die ook voor Nederland gelden. En daarom zeggen de bestuurders ook, kijk, voor de korte termijn is die spreidingswet, waar we ook al heel veel discussies over hebben gevoerd, is de eerste oplossing. Maar voor de lange termijn zou je ook moeten werken met streefgetallen. Want als je dat niet doet, dan blijven we zitten met de situatie dat wij niet waarmaken wat wij ook aan die kinderen beloofd hebben in internationale verdragen of aan ouders hebben beloofd. Namelijk dat ze onderwijs krijgen, dat ze zorg krijgen. En daar komt dus die ongemakkelijke werkelijkheid bij elkaar en waarheid bij elkaar. Dus nee, wij zijn altijd bereid om ook die kinderen te helpen. Maar het liefst zouden we dat in Nederland en in Europees verband doen met een streefgetal, zodat we ook zeker weten dat we waar kunnen maken wat men van ons vraagt. Maar een streefgetal, dat is dus een maximum. En we hebben ook een adviesraad migratie en die onderzochten zo'n maximum. En die zeggen, ja, het kan helemaal niet. Het is in strijd met Europese regels en ook met Europese verdragen, ook met het VN-vluchtelingenverdrag. Dus als we het over teleurstellingen hebben, ja, dan krijg je, als je dit soort voorstellen doet, ook teleurstellingen in de praktijk. Ja, dat is een heel, heel interessant rapport wat ze hebben uitgebracht, waarin ze ook vergelijkingen maken met landen waar het dus wel gebeurt. Dus Canada, waarin dus wel wordt gewerkt met maximum, met streefgetallen. Overigens, daarmee heb je natuurlijk altijd de ruimte om daar, ja, dat is niet een exact getal. Maar Canada zit niet in de EU en wij hebben gewoon EU-regels. Zeker. Dus het is ook waar dat onze Europese regels, waar we nu ook natuurlijk al debat over voeren om die aan te passen, daar nu misschien beperkend in zijn. Maar dat is ook het goede aan dit stuk. Kijk, er is op de korte termijn het probleem, maar migratie is niet weg als wij morgen een spreidingswet hebben. Migratie blijft de komende tientallen jaren op politieke agenda staan en we zullen ook de komende tientallen jaren telkens na moeten denken, hoe vullen wij die verplichting in? En als we daar een voorstel voor hebben, hoe wij denken dat dat beter kan en dat leidt uiteindelijk tot aanpassing van afspraken in Europa, dan is dat een prima volgorde. Ik ga niet hier heel makkelijk roepen zeg verdragen op of zo, want dat vind ik veel te makkelijk, maar goede voorstellen die leiden tot aanpassing van ook Europese afspraken zijn wat CDA betreft een prima uitgangspunt. En wat zou het maximum dan moeten zijn? Ja, dat is de. Kijk, dat is ook wat die commissie zegt, die u net aanhaalt. Die zegt, ga nou niet te snel dat getal noemen. Ga nou vooral rust brengen in het debat. En we zien nu in de Nederlandse samenleving, nou, dat debat niet heel rustig is. Is ook mijn ervaring in de eerste weken. Maar laten we nu wel dat debat voeren over wat kunnen wij waarmaken. En dat is ook deze oproep van deze bestuurders. Dus ik ga daar zeker geen getal op plakken. Maar het is in ieder geval een getal wat een stuk lager ligt dan de afgelopen jaren. Tot nu toe. Tot en met mei kwamen er 16.000 mensen binnen in Nederland. Is dat al zo hoog dat we nu al naar een maximum moeten kijken? Nou, wat we zien is natuurlijk dat getal staat niet op zichzelf. Dat is natuurlijk boven de afgelopen jaren opvang aan Oekraïners. Tekorten aan voorzieningen voor statushouders. Tekorten aan woningen voor jongeren. Voor mensen dak- en thuislozen. Dus het komt allemaal bij diezelfde gemeente terecht. Dus zeker zijn daar nu al tekorten, ja. U zegt van, nou, het is een goed stuk, een goed plan. Daar denkt staatssecretaris Erik van den Burg anders over. Dit hoorden we net in het bulletin. Op het moment dat wij een x-aantal asielzoekers hebben in Nederland, vangen we die op, verspreid over heel Nederland. En als je voor iedere gemeente een maximum stelt, dan ontstaat er een probleem als er meer mensen in Nederland binnenkomen dan de optelsom van die maximum. Leuk plan, maar het kan niet. Ja, precies. Het is onrealistisch. Het is een insteek die het CDA kiest. En het zal ongetwijfeld vandaag of de komende dagen in de orde komen. Ja. De heer Van den Burg ziet dus duidelijk niets in het plan. Nou, ik hoor hem vooral heel erg zoeken naar woorden. Waarbij hij volgens mij terecht aangeeft, er is een korte termijn, dat is namelijk de spreidingswet. En iedereen wil gelijk weten of dit morgen in te voeren is. Nee, dit is niet morgen gelijk in te voeren. Maar wat ik net aangeef, wij moeten bewust zijn dat dit debat nog veel verder gaat dan de spreidingswet van morgen. Dus ja, dit debat zal zeker vervolgd gaan worden. Ook nadat we een spreidingswet of andere afspraken hebben gemaakt. Maar ik denk dat meneer Van den Burg naar woorden aan het zoeken was, omdat hij gewoon niet wou zeggen, het is een stom plan. En het komt op een fout moment. Want we zijn enorm aan het onderhandelen nu in de coalitie. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid ook van de bestuurders die lokaal bedenken. Ja, maar kijk eens even wat wij nu te frapstukken hebben en wat onze verantwoordelijkheid is die we niet meer waar kunnen maken. Dus het is echt aan de CDA-leden zelf die dat terecht, denk ik, onder onze aandacht brengen. Want dit debat is niet klaar als het volgende week het kabinet met een plan komt. Dat en maar u zit in een coalitie, hè, met CDA. Zeker. Dus gaat u, net zoals bij stikstof, heronderhandelen? Stikstof willen jullie heronderhandelen, maar wil het CDA CDA nu ook migratie heronderhandelen? Nou, volgens mij zijn ze dat aan het doen op dit moment. Ja, dus dat, en tot die tijd dat ze dat nog niet afgerond hebben, zal het debat plaats blijven vinden. Maar ik kan u één ding verzekeren, ook als het kabinet met een plan komt, zal daarna dat debat nog net zo goed doorgaan. Want daar zullen allerlei mensen weer opvatting over hebben. En daar zijn wij gewoon een onderdeel van als CDA. En als ik dan dit plan lees, ook zeker in de Telegraaf, en ik hoor u, voor u is het ook echt wel een struikelblok dan? Nee, ik denk nooit in struikelblokken. Nee, ik denk altijd in oplossingen. En dit is een goed voorstel voor de korte termijn en voor de lange termijn. Dat gaan we in de politiek tot uitvoering proberen te brengen. De kop bij de Telegraaf schrijft ook felle kritiek van de bestuurders van de CDA's. Mm-hmm. Dus op het beleid van de coalitie. Dus er is echt wel kritiek op de coalitie. En de coalitie staat al onder hoogspanning. Ja, maar dat is natuurlijk iets wat bij dit onderwerp hoort. Omdat het natuurlijk ook een paar jaar tot problemen heeft geleid. Dus dat is natuurlijk, de VNG brengt het op hetzelfde manier onder woorden. Mevrouw Dijksma was hier net als burgemeester van Utrecht hiervoor op de radio. Die deelt volledig deze analyse over de problematiek die er op lokaal niveau speelt. Dus dit is iets wat niet alleen CDA's zeggen, dit is ook wat PvdA's zeggen, wat GroenLinks'ers zeggen, wat D66 zeggen. De bewoordingen verschillen soms. Ja, de bewoordingen. Dat was de voorzitter van deze groep CDA-bestuurders, die het stuk dus schreef. Die was vanochtend bij Goedemorgen Nederland. Laten we even luisteren naar de Haagse wethouder Bredemeijer. Dit is niet de oplossing. Als je hier inderdaad op zoek bent naar de oplossing voor het asielvraagstuk, dan ga je dat niet in ons stuk vinden. Wat je wel vindt, is de noodkreet van lokale bestuurders die tegen de landelijke overheid zeggen: dit zijn de consequenties. Dit is hoe de voorzieningen vollopen. Hij zegt dus dat dit vooral een noodkreet is en niet de oplossing. Denkt u dat ook? Ja, omdat je dan, maar dan gaan we deze uitzending nog een stuk verlengen. Omdat zij beschrijven het van het nationale, het lokale. Tegelijkertijd hebben we vorige week een aantal eerste stappen gezien in Europa. Maar ook daarvan zeg ik, we zijn er nog lang niet. Want zolang de mensensmokkelaar bepaalt wie er in Europa asiel aanvraagt, hebben wij een inhumaan systeem. Waarin hele kwetsbare mensen de dupe zijn. Dus voorlopig zijn we echt nog wel met heel veel oplossingen bezig. Maar is dit dan gewoon een steen in de vijver, terwijl het geen oplossing biedt? Nou, het is en een steen in de vijver en een oplossing voor de korte en de lange termijn. Ja. Maar op korte termijn, de premier hoopt dat op korte termijn, namelijk in de komende 2 weken, die probeert met maatregelen komen voor migratie. Daar hoort u waarschijnlijk van alles over als coalitiegenoot. Maar ja, dit zet het allemaal zo onder druk, zo onder spanning. Gaat dat er nu al komen op korte termijn, dus binnen 2 weken? Ja, dan is het toch echt, dat is aan het kabinet. Maar wat we denk ik gewoon, kijk, wat mooi aan politiek is, je voert gewoon continu een debat. Het is, soms zet je even in volledige radiostilte onderhandeld. Maar als de samenleving volop in debat is over een onderwerp, dan ben je als politieke partij daar ook gewoon een onderdeel van. En het CDA wil daar ook gewoon een onderdeel van zijn. En ja, ik ben ontzettend trots op dat wij van een lokaal, van de gemeente tot aan Europa, daar volop het debat over blijven voeren. Maar dit is toch meer olie op het vuur? Nee, dat is gewoon zoeken naar de beste oplossingen voor problemen in Nederland. Maar begrijpt u dat meneer de staatssecretaris Van den Burg dat totaal anders ziet? Ja, ik kan daar zeker wel op een bepaalde manier over begrip voor hebben, voordat hij daar van denkt, even rustig aan, want we zijn nog met elkaar in gesprek. En tegelijkertijd is hij ook politicus genoeg om te weten dat juist politiek gaat over het voeren van het debat, het maatschappelijk debat, en daar zijn we allemaal een onderdeel van. Goed, Bart van den Brink, CDA Tweede Kamerlid, verantwoordelijk voor migratie, dank u wel. En vanmiddag heeft uw partij een bijeenkomst toch in het kader van migratie? Ja, zeker. Dank u wel. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Gisteren startte de laatste etappe van de Ocean Race in Scheveningen en het einddoel is Genua, maar het ging niet helemaal soepel. I think we have got a collision here between the two boats. Guyot Environment Team Europe was sailing upwind. 11th Hour Racing Team were upwind as well on starboard tack. The two boats came together. The bow of Guyot Environment Team Europe striking the stern of 11th Hour Racing Team. De boot van leider 11th Hour Racing Team werd volledig in de flank gevaren door Team Guyot Environment. En aan de telefoon heb ik Gert-Jan Poortman, zelf natuurlijk Volvo Ocean Race zeiler geweest, maar hij is ook toernooidirecteur van de Ocean Race in Den Haag. Gert-Jan, ja, die commentator die lijkt vrij cool, maar als je het beeld zo ziet, ja, wat gebeurde er bij jou? Ja, ik was ook commentaar aan het geven in de racefinish, Patrick. En de eerste shots van de helikopter, die leken niet zo ernstig. En totdat ze in konden zoomen en we zagen de impact van de aanvaring. Ja, toen viel de stilte wel in het racedorp, zeg maar. Ja, gelukkig niemand gewond geraakt, maar dit was toch wel een fout van Team Guyot. Ja, absoluut. Dat is duidelijk te zien ook in de beelden. Hè. Bakboord gaat voor stuurboord. En Eleven Hour Racing lag over bakboord. Guild heeft ook alle verantwoordelijkheid opgeëist. Heeft zich teruggetrokken uit de wedstrijd. En ik was op de steiger toen de boten terug in de haven kwamen. En dat waren emotionele... wederzien van die twee schippers. En Guild zat fout, maar ze willen dit natuurlijk ook echt niet. Maar als je ernaar kijkt, hoe is dit ook mogelijk? Want hebben ze de boot niet gezien? Wat ging er mis? Ze varen er gewoon rechtop af. Ja, ze voeren allebei over stuurboord om te beginnen. En 11 Hour Racing is overstag gegaan. En tussen het moment van overstag... En Guild, de aanvaring, ja, daar zat, wat zal zijn, een minuut of zo. En dat is de minuut waar ze misschien net eventjes niet naar 11 Hour Racing keken. En eigenlijk zijn ze hebben ze het gewoon simpelweg niet gezien. Ja, maar een minuut niet goed opletten op het water is natuurlijk ook levensgevaarlijk. Maar zijn deze boten ook eigenlijk niet gemaakt voor dit soort manoeuvres in en rond de haven? Die zijn toch gemaakt om op een oceaan heel hard te gaan? Nee, dat klopt. Ze zijn zeker gemaakt om hard op de oceaan te gaan. Maar dat betekent niet dat je dit niet kan doen. Dit is ook een aanvaring wat wij in de zeilwereld gewoon... elke zeiler die zijn hele leven zeilt, maakt dit een keer mee. Of het nou een klein bootje is of een groot bootje. Alleen dit is de ocean race. Dit zijn grote boten en daar zit een hoop waarde op. Dus het is een race-ongeluk zoals we race-ongelukken zien in de Formule 1. Dus het moet niet gebeuren, het kan niet gebeuren. Het is stom, al dat, maar het is een ongeluk. 11 Hour Racing, ja, die is eigenlijk de leider en is nu gewoon uit de wedstrijd gezeild. Kan die boot gerepareerd worden? Ja, nou goed, ze zijn er hard mee bezig. Het doel is om de boot binnen nu en 3 dagen weer de zee op te krijgen. En dan gaan ze hun weg zeker vervolgen richting Genua. Ja, maar ja, dan zijn ze wel een leiderspositie kwijt, heb ik het idee. Nou, dat is de vraag. In de loop van vandaag zal er hopelijk wat meer duidelijk worden. Wat er nu gebeurt is dat er een protestsituatie ontstaat. Hè, waar 11 Hour Racing uiteraard de Guild protesteert. Omdat zij de regels hebben overtreden. En dan kunnen zij wat we noemen in de zeilerij redress aanvragen. Dat betekent dat ze eigenlijk zeggen van ja, wij zijn uit die wedstrijd gevaren. En het was niet onze schuld. En nu verliezen we het evenement. En de jury, dat is een internationale jury, die is ter plekke, die staat klaar. Die gaat dan beraden of ze een compensatie kunnen geven. Dat kan zijn in punten. En gemiddelde punten en dat soort dingen. Dus het kan zijn dat die gemiddelde punten, omdat ze op eerste plek zijn, genoeg is om toch de race te winnen. En los daarvan. Is het in de laatste etappe ook niet toegestaan om de race te staken. Dat hebben ze nu wel gedaan. Dus theoretisch op papier mogen ze niet meer starten. Maar dat kan ook in die redress behandeld worden. Dat ze dus wel weer mogen herstarten. En als Holcim PJB, dat is de boot die tweede ligt. Als die tweede wordt en zij varen die wedstrijd gewoon uit, dan winnen ze alsnog. Dus er zijn nog opties. Er zijn nog opties. Maar je hebt zelf 3 keer meegedaan aan die Ocean Race. Dus ja, dit wil je toch niet. Ik zie ook de reacties. Op de boot van de 11 Hour Racing Team, die zijn gewoon verslagen. Ja, absoluut, absoluut. En het is, het hoort ook een beetje bij de Ocean Race. Ik heb inderdaad 3 keer mee mogen varen. En weet je wat het is? Als je start in de eerste etappe van de race rond de wereld, dan weet je 1 ding 100% zeker. Er gaat iets gebeuren of op sportief gebied, of er gaat iets kapot, of je hebt een aanvaring of iets binnen je team. Daarom is het zo'n enorm avontuur, zo'n enorme prestatie als je die race succesvol en goed doormaakt. En nu zie je maar weer dat in 7 maanden rond de wereld zeilen kan gewoon een hoop gebeuren. Ja, en dan juist voor de kust van Scheveningen. En het team Guillaume voelt zich dus zo schuldig dat ze ook helemaal niet meer van start gaan? Dat is ook nog niet bekend. Het is gisteravond gebeurd. Het eerste wat ze gaan doen is kijken hoe gaan we de boten repareren. En vandaag zullen ze kijken naar de kleine lettertjes in de regels. Naar de afspraken met sponsoren en dat soort dingen. En zullen ze hun keuzes maken wat ze voor de rest gaan doen. Ja, en waar hoop jij op? Moet 11 Hour Racing Team gewoon uiteindelijk de winnaar worden van de Ocean Race? Ik hoop op een terechte en eerlijke winnaar. En ik hoop dat weet je wel, dat in ieder geval 11 Hour Racing, en ik hoop ook dat Guillot in Genua kan aankomen, dat er 5 boten kunnen aankomen. En dat de zeer capabele internationale jury gewoon alles overweegt en een goede beslissing maakt. Ja. Gert-Jan Poortman. Echt een toernooidirecteur, hè, Patrick? Het is ongelooflijk. Ik heb jou wel eens anders horen praten toen je zelf in de wedstrijd zat. Maar ik ben heel blij dat je ons hebt bijgepraat. En wij blijven het alleszins volgen. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Enschede is komend weekend in de ban van Banning. De componist van zoveel liedjes van Annie M.G. Schmid tot het Klokhuis. Ja, die kan niet genoeg waardering krijgen. Zometeen een loftrompet van niemand minder dan Loes Luca. Opletten geblazen dus, zeker als je bij Harry Bannek eigenlijk als eerste denkt als zijn rol als hoofdgeitenbreier. Waarbij hij ome Willem week in, week uit terecht moest wijzen. Luister even wat ik roep. Een lusje, ook een broodje, een boek. Ah, een broodje, een boek, dat vind ik kinderen vies. Ah, is dat vies? Mag ik niet broodje, boek nee, zeggen? Nee. NPO Radio 1. Nu het NOS Journaal met nieuws geitenbreien. Jan van der Putten. De Russische raketten die vanochtend volgens Oekraïne werden afgevuurd op Kiev hebben geen schade aangericht. Dat heeft burgemeester Klitschko gezegd. In Kiev praat een Afrikaanse delegatie op dit moment met president Zelensky. D66-europarlementariër Sophie In het Veld stapt over naar Volt. Volgens haar vindt D66 Haagse kwesties belangrijker dan Europese. En partijleider Kaag betreurt het vertrek van In het Veld. De coalitiebesprekingen in de provincie Noord-Brabant zijn op het laatste moment mislukt. BBB heeft zich teruggetrokken. BBB kon het met VVD, PvdA en GroenLinks niet eens worden over het emissievrijmaken van veestallen. En de douane heeft vorig jaar veel meer namaakartikelen in beslag genomen dan de jaren daarvoor, blijkt uit onderzoek van WNL-programma Het Misdaadbureau. De douane onderschepte vooral nagemaakt speelgoed, maar ook namaakmedicijnen. Jan, dankjewel. Gaan we nog een keer naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. Het is nog wat drukker geworden. 170 kilometer file staat er nu. De meeste files leven rond 10 minuten oponthoud op. Hier en daar heb je wat meer oponthoud. Onder meer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel zeker een kwartier. Verder op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knopen de Hocht en Leende zo'n 20 minuten vertraging. Van Eindhoven naar Maastricht was een ongeluk. Tussen Echt en Knopen Kerensheide nog een kwartier vertraging. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Zijn voor een groot deel omrijders omdat de A29 dicht is bij de Haringvlietbrug. Tussen Zevenberg en Knopen Klaverpolder een kwartier vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Je wordt tegenwoordig of cynisch of moedeloos. Cynisch rechts en moedeloos links zijn het over één ding eens. Ze hebben alle twee de schurft aan greenwashing. Ik citeer Wikipedia. Greenwashing, groen wassen, is het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Of hoe Wikipedia definieert: men doet alsof men weloverwogen met het milieu en andere maatschappelijke thema's omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan een likje verf te zijn. Nou, een likje verf. Als je tegenwoordig de website of reclamefolder van een willekeurig bedrijf of organisatie leest, man, je krijgt het idee dat ze eigenhandig zelf het klimaat gaan redden. En die marketing doet het lekker bij de klantjes. Zelfs megagif-uitstoter Tata Steel lijkt in hun uitingen een bedrijf dat slechts rozenblaadjes verspreidt. Met de lucht van lavendel, biologische lavendel. Tata Steel wil de staalproductie verduurzamen. Daarvoor gaan we in IJmuiden groen staal maken op basis van waterstof. Groen staal, we zijn gered. Nou, voorlopig zit het giftige roet nog met plakken op de ramen van de bewoners in de buurt. Shell met zijn New Energy Challenge, ook zo groen, belooft al jaren new renewable energy, wind power, geothermal energy en waterstof. Vorig jaar beloofden ze nog een compensatiebos te planten zo groot als Brazilië. Nou, dan zou ik de intratuin maar vast even bellen in verband met de levering. Deze week maakte klimaatredder Shell gelukkig bekend dat ze de fossiele brandstofwinning weer flink omhoog gaan schroeven. Ah, zo ken ik ze weer. Maar Shell, Tata zijn natuurlijk een beetje van nature een beetje viezige bedrijfjes. Vorige week had Follow the Money een onverwachte greenwasher te pakken. Eentje die zich al jaren verkoopt als super fair trade en groen en duurzaam en maatschappelijk betrokken. Outdoor kledingmerk Patagonia. Zelfs duurzaamheidsprofessoren waren in de war. Ik ken Patagonia als het meest duurzame merk dat er is. Ik had verwacht dat zij in kleine fabrieken dicht bij huis zouden produceren. Ja, en Patagonia zegt te strijden voor goede betaling en werkomstandigheden en normale werktijden. Zeg maar het tegenovergestelde van de duivel van de kledingindustrie. De Primark. Nou, moeder Teresa, Patagonia bleek toch iets gemeen te hebben. Vertel jij het maar. Patagonia en Primark lijken twee uitersten op het slow versus fast fashion spectrum. Toch hebben de merken iets met elkaar gemeen. Een deel van hun kleding wordt gemaakt in precies dezelfde fabriek. Patagonia in dezelfde fabriek gemaakt als de Primark. Follow the Money vroeg medewerkers of er toch niet een klein verschilletje was. Hij zegt, tot nu toe merken we niet echt verschil tussen werken met Patagonia en werken met een Primark of een Decathlon. Geen verschil, nee. Dit was bij het maatschappelijk betrokken Patagonia exact hetzelfde. Textielarbeiders in fabrieken die kleding maken voor Patagonia werken veel langer dan wettelijk is toegestaan. Tot wel 17 uur per dag en meer dan 80 uur per week. Ook werd er onvoldoende betaald. Medewerkers gebruikten drugs om het werk vol te houden en zelfs water drinken was ongewenst. Gedurende de werkdag drinkt ze geen water, zodat ze geen tijd verliest aan het toilet. Act now is een slogan van Patagonia. Nou, zeg dat wel. Nog meer greenwashing bij zogenaamd oceaanplastic. Plastic dat uit de oceanen wordt gevist. Sportmerk Adidas heeft shirts van ocean plastic. En de Keuringsdienst van Waarde vroeg het toch maar voor de zekerheid. Oké, maar als ik u dus goed begrijp, komt Adidas Parley Ocean Plastic dus niet uit de open oceaan? Ja, nee. Ocean plastic van Adidas komt niet eens uit de ocean. Ze mengen een heel klein beetje oud plastic dat overal gelegen kan hebben erbij. De rest is gewoon nieuw plastic. In de ocean plastic computermuizen van Microsoft is 80% gewoon nieuw plastic. En de rest, ja. Oceaan plastic. Je kan het praktisch op elk gerecycled plastic product plakken. Uit de zee komt het in ieder geval niet, maar van het strand of het land. Tot wel 50 kilometer landinwaarts. Oceaanplastic uit Etten-Leur. Pas echt cynisch en moedeloos word je van het yogamerk Lululemon. Hun slogans, be human, be well, be planet. Laatst plaatste Lululemon zo'n grote order, daardoor is iedereen gestrest. Op de eerste dag moesten we 70 stuks per uur maken. Maar op de tweede dag waren dat er ineens 100. Anders halen we de afleverdatum niet. Gelijkheid, inclusie, diversiteit en responsible supply chain op je website zetten. En tegelijkertijd je onderbetaalde, uitgedroogde arbeiders dwingen bijna 2 kledingstukken per minuut in elkaar te naaien. En jij maar denken dat je iets hebt bijgedragen als je in het park in je duurzame Lululemon yogapakje een kraanvogel maakt. Cynisch en moedeloos. 1 lichtpuntje, het blaadje waarvan ik dit oplees bestaat voor 30% uit gerecycled papier, denk ik. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Het volgende heb ik geleerd van Henny Vrienten. De 5 grote B's in de muziek zijn Bach, Beethoven, Beach Boys, The Beatles en Banning. Harry Banning, de componist, arrangeur en pianist, heeft ons duizenden prachtige liedjes nagelaten. En vele daarvan maken gelukkig nog altijd deel uit van ons collectieve geheugen. Deze vuist op, deze vuist en zo klim ik naar. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon. Duifjes, kom maar bij ons. Wat een mooie veertjes, wat een lekkere dons. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Reden genoeg dus voor een ode aan Harry Banning. En die komt er in de vorm van het festival In de Ban van Banning. Dat we vandaag losgas barsten in zijn geboortestad Enschede. En met wie anders dan Loes Luca op de plank. Loes, goedemiddag. Hallo. Ja, Banning in één adem noemen met Bach en de Beatles. Mee eens? Ik noem hem de Ennio Morricone van de Lage Landen. Ook mooi, ook mooi. Ja. En waarom? Omdat het... Ennio zag ik laatst een documentaire van waar ik erg van onder de indruk was. En En die was een soortgelijke Harry Bannick. Ook zo'n zachte man die zich vooral wijdde aan het schrijven van nootjes voor anderen. Nootjes schrijven voor anderen. Ja. Het lijkt zo simpel, maar hij toverde gewoon echt melodieën uit zijn piano alsof het niks was, hè? Hij zei altijd, als ik een tekst lees, dan weet ik eigenlijk al hoe de muziek moet. Ja, hoe deed hij dat? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hij deed het. Ja, hij deed het. En jullie hebben ook heel veel samengewerkt, kenden elkaar goed. Wat voor persoon was Harry? Een hele zachte, lieve schat. Geduldig. Heel veel samengewerkt heb ik zeker. Jarenlang Klokhuis. Maar je ziet Harry dan natuurlijk alleen maar op de momenten dat je de liedjes die je via een cassettebandje, wat hij dan opstuurde, zelf ingezongen cassettebandje, die heb ik allemaal nog bewaard. Die stuurde die op en dan ging je dat uit je hoofd leren thuis en zorgen dat je goed beslagen ten ijs kwam. Want je wilde Harry Bannick zijn tijd niet oppeuzelen. Dus dan reed dus van Rotterdam naar Nederland, want daar woon ik, naar Nederhorstenberg. Want daar was de opnamestudio. Dan zong hij je liedje. Nou, hoe lang duurt een liedje? 3 minuten. En dan zei hij, nou, is goed. En dan zei ik, ja, maar ik heb net 1,5 uur gereden. Mag ik niet nog een keer zingen? En dan zei hij, nee, want dan ga je zingen. Maar we gaan wel even lunchen. En dan gingen we even lunchen. Je had natuurlijk de mazzel, als je meerdere liedjes mocht inzingen, dan kon je ietsje langer blijven. Ja, het was een hele vriendelijke man, maar hij was ook dus geniaal. Wist hij dat van zichzelf? Ik bedoel, als je zoveel klassiekers componeert. Ja, daar heeft hij zich nooit over uitgelaten. Het was een hele bescheiden man. Ja, maar zeiden jullie wel van, maar Harry, wat jij doet is echt bijna buitenaards. Nee, dat zeg je toch niet de hele tijd tegen je collega's? Ik bedoel, dat zeg ik nu ook niet de hele tijd tegen de mensen met wie ik het zwaar vind. Geweldig. Maar, goed. Maar hij verdient dus wel absoluut een ode, toch? Ja, zeker. Dat zou leuk zijn als dat elk jaar gewoon lekker terugkomt. Het is ook, ik ben nu in Enschede. Ik ben al dagen aan het repeteren. Het is heel leuk om door de stad te lopen. En van Wilming Theater naar Harry Banningplein. En dan zie ik weer een portret van Harry met een gedichtje erbij van een ander. Het is één grote Wilmink Banningstad hier. Erg leuk. Ja, want die ode is een soort van festival en overal is wat te doen. Jij trapt vanavond af met een concert. Zit ook vol in de generale repetitie. Ik ben blij dat ik je heel even mag storen. Maar wat kunnen we verwachten van dit prachtige Banningfestival? Nou, ten eerste het Vionorkest, wat geweldig is. Een man of 55 is het. Met een hele geestige dirigent. Enrico de Labouaille. Juist, de Franse naam. Enrico. Maar hij is een kleine limbo. Hij is heel grappig. Hij is ook niet te beroerd om mee te spelen. In de zin van, hij moet even een ober doen. En hij moet van alles. En dat doet hij allemaal met verven. En verder zing ik samen met Thomas Olimans. Toch best een beroemde jongen. Die komt net uit 2 maanden. Heeft net 2 maanden in het Metropolitan. Dus die Zauberflöte gezongen. Dus die mag er ook wezen. En Maartje van de Wetering. Oh. Misschien beter bekend als van Flikken Rotterdam. Maar die kan me toch een potje mooi zingen. Nou, fantastisch. En er wordt vooral veel gezongen. Er wordt niet veel gesproken, gewoon zingen. En het heet In de Ban van Bannick. En ja, ik wil natuurlijk ook onmiddellijk in de ban van Bannick komen. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar doen aan de hand van muziek. Wij vroegen jou je favoriete Bannick-liedjes even mee te nemen. En als eerste begin je dan met Zeur niet. Waarom? Ja, dat is mijn lijflied. Ik vind dat ook. Niet zeiken. Dus ik zing dat heel erg graag. Niet zeuren, gewoon doorbijten, beetje dapper zijn. En Connie Stewart is ook een van mijn heldinnen. Naast Harry Bannick is Connie Stewart dat ook. Maar mensen zeiken gewoon te veel. Ja, vind ik wel. Ja. Ik hou daar niet van. Je houdt er niet van. Nee. Nou, we hebben wel een versie van Zeur niet. Maar dan degene die jij zingt, mag dat ook? Ja, zeker, kom maar op hoor. Huil in je bed. Bijt in je laken, vloek tegen iedereen, schreeuw van de daken, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Trap om je heen, wees nooit een dame en gooi je theeservies dwars door de ramen, maar zeur niet, zeur niet, zeur niet. Neem een grote schaar en knip in het verloer, schep de vrouw van de notaris uit voor hoer. Prachtig. prachtig nummer. Je tweede keuze is, ja, die ken ik van de LP's. Mijn ouders en mijn opa en oma draaiden altijd die LP's van Ja, zuster, nee, zuster, ja. De televisieserie. En jij kwam met de Ja, zuster, nee, zuster klassieker Schipbreukeling. Waarom dat is het liefde? Nou, ik wou ook een beetje, het zijn niet per se, want ik heb heel veel favoriete nummers van Harry. Maar ik dacht, laten we nou een beetje afwisselend repertoire doen. Dus en Schipbreukeling is gewoon een heel zoet, lief nummer. Ja, laten we luisteren. Ja. Daar is een stip aan de horizon. Schip aan de horizon. Zwaai je met je onderbroek. Zwaai je met je hemd. O nee, die is alweer weg. O jee, die is alweer weg. Weg, weg, weg. Op het onbewoonde eiland in de stille oceaan. Daar zitten we al maandenlang te turen. En we eten rauwe visjes. En we eten een banaan. En zo kan het nog wel 40 jaren duren. Hoi! Prachtig nummer. Klasse. Ja, en zij kunnen zoveel. De jongen waar dan net die blok, die konden zoveel. Ja, jij kan ook heel veel. Dank je. Maar goed, want we komen dan ook bij een iets jonger liedje. Namelijk een liedje over een seksboerderij. Ja, dat komt uit Klokhuis, heeft Niek Barendse geschreven. Niek Barendse kennen de mensen ook wel van Welkom in de Middeleeuwen of Welkom in de 60e jaren. En Klokhuis heeft hij heel lang geregisseerd. En hij heeft een liedje geschreven, wat ik vind het een heel geestig lied. Het is een schande, heet het. En het gaat over, het wijst zich vanzelf. Luister maar naar het nummer. Ze zochten een locatie, we lazen het in de krant. Wie heeft een boerderijtje op het platteland? Met prachtig boerendrama, een serie op tv. Met Noorse stugge boeren, met mest en ook met vee. Toen hebben we geschreven en snel was alles rond. Nou zit het vol met meiden in hun blote kont. Het is een schande, een schandaal. Ze lopen in de nakie en dat doen ze allemaal. Het is vulles, het is porno, het is pet. En waarom moet dat hier bij ons in bed? Ja, dat is toch een schande, dat is toch ziek. Wij krijgen 7900 piek. Leuk, hè? Ja, ja, absoluut, absoluut. Ik zing het hier samen met Remco Vrijdag. En die heeft dan hier op zondag ook weer een ode aan banning voor kinderen. Oh, dat is geniaal, want dat moet iedereen naartoe ook. Want dan kunnen de kinderen ook vol meezingen met Harry Bannink. Ze kunnen, als ze niet al te klein zijn, kunnen ze vanavond ook komen. Ja. Want dan zullen ze ook genieten. Maar, van dat orkest ook zeker. Over zingen gesproken, vlak voor zijn dood in 1999... heeft Harry Bannink eindelijk een album opgenomen, ook met jou. Mm-hmm. En als producent Henny Vriend, waarom hij voor het eerst zelf zingt. Waarom toen pas? Ik denk dat hij was te bescheiden om dat zelf te doen. Ik denk dat Henny hem echt overtuigd heeft van doe dat nou, dat is toch leuk. En wie zit er nou op te wachten? Echt zegt op zijn Harry's. Maar hij heeft het toch gedaan. Hij heeft het gedaan. Dat is één. We gaan iets laten horen, want ik mocht zelf ook iets uitkiezen. Dus we gaan zo luisteren naar opa van Harry Bannink, wat hij zelf dus zingt. Maar ik wil nog één ding weten. Hoe is het voor jou als jij de liedjes van Harry zingt? Ja, ik ben dol op die nummers en ze lijken ook wel voor me gemaakt, eerlijk gezegd. It fits like a glove. Ja. En is dat dan de humor of het sarcasme? Ja, precies. Het is ook de humor van Annie. Want niet alles is door Annie geschreven wat ik zing. Want dit Niek Barendse lied is heel leuk. En ik zing nog een prachtig lied van Hans Dorrestein. Maar het past me gewoon. Ik voel me heel erg in thuis in zijn muziek. En ik weet ook dat Harry het ook niet vervelend vond als ik het zong. En wij ook niet, Loes Luca. Heel veel dank. Heel veel succes vanavond met de ode aan Bannink in Enschede. Later gaan jullie ook nog naar Nijmegen, Arnhem en Doetinchem. Ik ga er absoluut proberen bij te zijn, want dit wil ik meemaken. Maar eerst gezongen door de grootmeester zelf, Harry Bannink, met opa. Leuk. Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantje spelen en mijn opa was de kok. Bokkenwagen spelen en mijn opa was de bok. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. En niemand was zo aardig voor mij. In heel Europa, mijn oude opa. Nergens zo iemand als hij. In heel Europa, mijn eigen opa. niemand zo aardig voor mij. Niemand zo aardig voor mij. Mijn oude opa. Harry Bannink met opa. De Nieuws-BV. Abraham Lincoln, Vladimir Lenin, vader Abraham, allemaal totaal verschillende personen, maar één ding is wat hen verbindt, namelijk de baard. Waar vroeger het hebben van een baard alleen was voorbestemd voor hoge pieten, is dat anno 2023 totaal anders. De baard is een statement geworden. Maar ja, wat zegt nou die baard als statement? Wat zegt het over je mannelijkheid? Journalist Gideon Guerrido van Frank die ging op zoek naar het antwoord op die vraag in zijn project The Beards of Berlin. Welkom, Gideon. Hi. Ja, wanneer was nou het moment dat je dacht, ja, dit ga ik doen. Ik ga op zoek naar mannen met baarden en hun verhalen. Ja, goede vraag. Ik denk iets van 10 jaar geleden. Het viel me op dat heel veel mannen een baard hadden. Ik had er zelf ook een, ik liet er een groeien. En wat ik merkte was dat heel veel mannen vreemden op straat, in de supermarkt, waar dan ook, elkaar complimentjes gaven. Op een hele beetje nonchalante, stoere manier zeiden ze allemaal, hey gast of hey bro, goeie baard. En dat vond ik heel apart. En ik dacht, ik wil daar het fijne van weten. Ik had toen ook een sabbatical 3 jaar geleden. 6 weken ben ik naar Berlijn gegaan. Toen dacht ik, ik ga allemaal mannen en non-binaire mensen interviewen over die baard. En kijken wat hier nou precies aan de hand is. Ja, en je zegt van, ja, ik liet mijn baard ook groeien. Mm-hmm. Heeft het jou veranderd toen je een baard kreeg en had en hebt? Ja, best wel. Ik heb mezelf nooit heel aantrekkelijk gevonden. Ik heb mezelf ook niet per se altijd een man gevonden. Ik ben zelf gay. Niet dat je, als je gay bent, niet een man bent. Maar ik heb een beetje een ambivalente houding met dat man zijn. Ik vind dat een heel ingewikkeld iets. En op een gegeven moment had ik een baard. En werd ik dus door al die mannen aangesproken van, hey gast, goeie baard. En ik vond het eigenlijk ook wel leuk. Dus ik was voornamelijk heel nieuwsgierig wat er nou precies aan de hand is met die mannelijkheid. Hoe ja. We dat met z'n allen doen. Maar ben jij dan meer mannelijk door je baard of ben je meer jezelf door je baard? Nou ja, wat is jezelf zijn, hè? Ik zie er mannelijker uit, laten we het daarop houden. Ik pas bij bepaalde beelden die geassocieerd worden met mannelijkheid. Baarden voor veel mensen betekent mannelijk zijn, stoerder zijn. Een baard verschilt natuurlijk altijd van betekenis door de eeuwen heen. Het heeft ook verschillende betekenissen voor allerlei verschillende groepen. Maar ik word meer als man gezien. Ja. En dat is heel grappig. Ja, laten we eens even inzoomen. Nou ja, of inzoomen. Laten we even gewoon kijken naar een aantal groepen. Want je sprak in 3 jaar tijd ruim 50 mannen met baarden vanuit allerlei perspectieven. Cis, trans, non-binair, queer, hetero. Wat waren de verschillen los van de baard? Nou, heel veel verschillen. De overeenkomsten vind ik eigenlijk interessanter. De verschillen waren natuurlijk dik, dun, wit, zwart, noem maar op. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dat is ook het mooie van het project. Alle verhalen zijn te lezen op de website beardsofberlin.com. Elke week een nieuw verhaal. Maar ik vind die overeenkomst interessanter tussen al die mensen. En wat is dan de overeenkomst? Het zijn allemaal levensverhalen. Verhalen waar mensen letterlijk en vooral figuurlijk vandaan komen. Er zit heel veel pijn. Het pijn van het opgroeien, ouders, vader, heel veel daddy issues. En wat mij echt wel stak, was de kwetsbaarheid. Bij heel veel mensen een enorm verlangen naar verbinding. En dat niet kunnen uiten. Daar vaak onhandig mee omgaan. En dat was al een overeenkomst die ik bij bijna al die geïnterviewden zag. En is de baard dan een soort van troost dingetje? Troost zou ik niet zeggen, maar het is een soort manier om je identiteit mee te uiten. En nogmaals, hè, er zijn allerlei verschillende groepen. Dus de stoere, hetero sportschoolmannen, zeg maar, die hebben zo'n baard om dan, nou ja, zeggen, oh, goede baard. En dat is een soort poging om te bonden, bromance. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in mijn eigen wereld, in de queer wereld, dat het ook een soort token is, een soort symbool van wij horen bij elkaar. Wij zijn in dezelfde tribe, als je het zo wil uitdrukken. Je ziet ook mannen die ik heb geïnterviewd die heel recht zijn, weet je wel, de Baudets van deze wereld, die dan willen laten zien, ik ben een echte man. Het gaat misschien iets minder over verbinding, maar aan de andere kant ook weer wel. Het gaat over, ik ben een witte man, ik ben een sterke man. Dus iedereen gebruikt die baard om te laten zien waar je bij behoort of waar je niet bij behoort. Het is eigenlijk een soort groepsdynamiek symbool. Ja, en wat was het verhaal dat je het meest heeft geraakt van al die mensen die je met baard hebt gehad? Ja, zo heel veel verhalen. Er was een heel leuk verhaal, vond ik. Dat is een jongen, een Russische jongen die in Nederland woont. En het eerste gedeelte van het gesprek ging heel erg over, en dat was heel stereotyp, over dat hij was een hooligan en had altijd issues op school, et cetera. Nu woont hij hier en het gesprek ging heel erg over, hij is hetero, maar het ging over zijn allerbeste vriend, waar hij een enorm goede band mee heeft. En hij is bijna verliefd op die beste vriend. Ze lopen soms hand in hand, ze knuffelen soms samen. En het is niet dat hij zegt, ik wil daar seks mee, of ik ben eigenlijk gay of zo. Maar hij zei, er zijn eigenlijk in het Westen heel weinig narratieven om die vriendschap tussen mannen, tussen in zijn geval hetero mannen, te uiten. En dat werd een heel mooi verhaal eigenlijk over een vriendschap. En ja, dat was heel bijzonder om te horen. Dat hoor je niet vaak. Ja. En wat vinden vrouwen eigenlijk van een baard? De vrouwen die ik spreek vinden het wel leuk. Maar volgens mij vinden de hetero vrouwen die ik spreek, die vinden het af en toe best wel onhandig. Verdere details weet ik niet. Ik heb meer het idee dat mannen, cis, trans en non-binaire mensen, dat die iets met die baard hebben. En ja, ik weet, dat moet je aan een vrouw vragen. Dat kan ook niet echt over. Is dat ook nog iets voor jouw project, The Beards of Berlin? Op mijn Instagram van het project, dus dat is apenstaartje official, Beards of Berlin, allemaal volgen, heb ik ook een post gewijd aan een Zuid-Aziatische activiste, een vrouw, die een stoornis heeft, waardoor ze een baard heeft. Dus ze is genderactivist, ze woont in Londen, maar ze is ook model. En het is een waanzinnig verhaal. Ja, en vanavond presenteer jij een waar mini-baardenfestival in de Bali in Amsterdam. Hoe ziet zo'n baardenavond eruit? Ja, we gaan hele leuke dingen doen. Er zijn twee debatten over baarden, over mannelijkheid, over verbinding. Er is een pop-up barbershop door Tover Gross. Die gaat mensen uit het publiek hun baard doen. Er zijn heel veel foto's te zien van de fotograaf waar ik mee samenwerk, Elvin Boer. Daar is deze zomer ook een hele expositie van mijn project te zien in de Bali 2 maanden lang. Er kunnen baardolies gekocht worden en er is denk ik ook heel veel alcohol na afloop. Alles in teken van de baard en alcohol. De vraag is natuurlijk ook, kijken jullie ook een beetje vooruit van ja, hoe het met de baard verder gaat? Want je zei het al, het heeft een lange geschiedenis. Mm-hmm. Moet je kort zijn hoor, als je dit wil uitleggen. Maar vertel. Ik heb geen kristallenbol. Wat ik nu zie is dat snorren weer heel erg in zijn. Soms hoor ik wel snorren zijn een nieuwe baard. Ik denk dat het allebei populair is. Maar ik denk ook dat alles wat komt ook weer teruggrijpt naar de geschiedenis. Dus baarden zie je ook vaak, vooral in de gaywereld, gaan over de jaren 70. We hadden het net over Harry Banning, met allemaal hele mooie, voornamelijk liedjes uit de jaren 70. Het is ook een soort nostalgisch statement. Voor heel veel gay mannen zijn de baard en de snor, die gaan over een periode waarin heel veel hedonisme en vrijheid was, kijk, voordat AIDS toesloeg. Gideon, dankjewel. Ja. Vanavond veel meer in de Bali in Amsterdam. Dankjewel. Beards of Berlin. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Die kop, is dat letterlijk uw citaat of is dat verzonnen door het FD? Nou, niks is verzonnen. Het is wel een beetje uit de context. Met bijzondere gesprekken. Hij heeft het afgesloten, dus jij kan de tyfus krijgen. Ja, nou, het gesprek gaat nog verder. Onmisbare wetenswaardigheden. Ja. Vogels die kunnen veel complexere geluiden maken dan zoogdieren. En elke week de column van Peter Heerschop. Valentijn Driessen doet altijd foute voetbalvoorspellingen. En Mark Rutte is de premier van Nederland. Want wie zou het anders moeten doen? Avrotros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Waar zijn eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. 3 generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO Plus. Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom, bonjour, ik ga iets magnifieks doen. Apart? Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's

de strijd niet heeft gewonnen en dat Gino Meder is overleden, was bezig aan zijn vijfde seizoen als beroepsrenner. Dus hij had toch al zijn sporen wel verdiend, ook qua uitslagen. Zo werd hij bijvoorbeeld vijfde in de Ronde van Spanje van 2 jaar geleden. Daar won hij het jongerenklassement. Hij won ook in 2021 een etappe in de Ronde van Italië. Dit jaar vijfde in Parijs-Nice. Dus het was een zeer talentvol en zeer goede wielrenner. Die ook verder keek dan zijn neus lang was. Hij kwam overigens uit een echte wielenfamilie. Maar hij hield zich ook met hele andere zaken bezig. Hij was maatschappelijk enorm geëngageerd. Koppelde zijn rijden eigenlijk aan goede doelen. Vooral op het milieugebied. Zo verzamelde hij in 2021 geld in tijdens die Ronde van Spanje voor Just Dig It. Dat zich inzet voor herbebossing in Afrika. En vorig jaar zamelde hij op dezelfde wijze geld in voor de natuurbescherming, vooral in Zwitserland, voor het behoud van de Zwitserse gletsjers. Dus hij was met heel veel andere zaken ook bezig dan alleen maar met het wielrennen. En met Gino Meder, de wielerwereld rouwt enorm natuurlijk om zijn verlies. Ja, 26 was hij. Want wat is er nou gebeurd? Het was in een afdaling. Ja, het was een finish berg af en daar zullen we het misschien zo nog over hebben. Maar dat doet natuurlijk de discussie enorm weer opwekken en voeden over de veiligheid in de koers. De Albula Pass was een klim van buitencategorie en de top lag op 9,8 kilometer van de finish in La Punt. Ja, en renners nemen dan natuurlijk risico's in zo'n afdaling. Een finish berg af staat ter discussie. En Meder verloor dus de macht over zijn fiets. Samen trouwens met Magnus Sheffield, coureur van Ineos. Die eraf is gekomen met een hersenschudding. Werd hij aangetroffen dus in het ravijn, liggend ook in het water. Daar is hij ter plekke gereanimeerd. En toen dus, zoals je al zei, met de traumahelikopter vervoerd naar het ziekenhuis. Maar het heeft niet mogen baten. En wat betekent dat voor de etappe van vandaag in de Ronde van Zwitserland? Nou, de start is uitgesteld, waren de berichten van een minuut of 10, 15 geleden. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze überhaupt nog gaan rijden. Daar is nog geen officieel bericht over. Maar ik kan me niet voorstellen dat die etappe verreden gaat worden vandaag. En zoals ik al zei, gisteravond kwam al de discussie opnieuw los over de veiligheid in de koers. Moet je dat wel doen? Remco Evenepoel, de Belgische wereldkampioen, gaf zijn mening gisteren ook al meteen dat er beter bovenop de top van die col gefinished had kunnen worden dan bergaf. In de Tour wacht ook weer een etappe met een aankomst bergaf. En dit zal de discussie over de veiligheid in de wielersport alleen maar weer doen toenemen. Ja, veiligheid in de wielersport. Weer een discussie dus ook naar de vrouwenkoers, waar laatst ook over de veiligheid gediscussieerd werd. Zeker, Sebastiaan Timmerman, dank je wel. De douane heeft vorig jaar veel meer namaakartikelen in beslag genomen dan de jaren daarvoor, blijkt uit onderzoek van WNL-programma Het Misdaadbureau. De douane onderschepte vooral nagemaakt speelgoed, maar ook nagemaakte medicijnen. Een grote steenlawine in Zwitserland heeft op het nippertje een dorp gemist. Het plaatsje Briens dreigde te worden bedolven door 500.000 kubieke meter puin en rotsen. De 84 dorpsbewoners moesten een tijd geleden al hun huis uit. Die lawine kwam vannacht en bereikte het dorp net niet. Spotify en Harry en Meghan hebben hun miljoenencontract ontbonden. Harry en Meghan maakten podcasts voor Spotify, maar na 12 afleveringen is de samenwerking voorbij. Waarom is niet bekendgemaakt? Het NOS-journaal. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel ziet niets in een plan van regionale CDA-bestuurders voor een asielquotum. De CDA'ers willen dat per gemeente een maximum aantal asielzoekers wordt vastgesteld. Politiek verslaggever Mark Hamer. Volgens de CDA'ers zou je op langer termijn moeten kijken naar de draagkracht van een gemeente. En daar bedoelen ze mee, wat kan een gemeente aan als het bijvoorbeeld gaat om onderwijs of medische zorg? En daaraan zou je een maximum aantal asielzoekers per gemeente moeten koppelen. Nou ja, asiel, we weten het, is een heikel punt hier in Den Haag. Het kabinet wil eigenlijk voor het zomerreces met een plan komen. Daarom is er regelmatig overleg tussen de verantwoordelijke bewindspersonen. Dat was ook vanochtend. Verantwoordelijk staatssecretaris Erik van den Burg, hij is van de VVD, reageerde voor dat overleg op het CDA. Ja, dat zou betekenen dat als je per gemeente een maximum stelt en je telt het op, dan hou je misschien een groep mensen over waar je zegt, waar vang je die dan op? Je zult moeten zeggen van de mensen die in Nederland zijn, die vangen we op en die spreiden we netjes over Nederland. Heel simpel, mijn uitgangspunt is, op het moment dat wij een x-aantal asielzoekers hebben in Nederland, vangen we die op, verspreid over heel Nederland. En als je voor iedere gemeente een maximum stelt, dan ontstaat er een probleem. Als er meer mensen in Nederland binnenkomen, dan de optelsom van die maxima. Leuk, dus maar het kan niet. Ja, precies. Het is onrealistisch. Het is een insteek die het CDA kiest. En het zal ongetwijfeld vandaag of de komende dagen in de orde komen. Staatssecretaris Van den Burg over dat plan van regionale CDA-bestuurders voor een maximum aantal asielzoekers per gemeente. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Noord-Brabant zijn op het laatste moment geklapt. De boer-burgerbeweging kan het niet eens worden met VVD, GroenLinks en PvdA. Het breekpunt is dan de deadline voor de bouw van speciale stalvloeren, zegt Omroep-Brabant-verslaggever Tessa Linders. In Brabant moet iedereen op 1 juli 2024 een zogenoemde emissiearme vloer in zijn stal hebben om de stikstofuitstoot terug te dringen. En daarvan zei BBB daags na de verkiezingen om 7:10 ochtends al, dat is voor ons een breekpunt. Die datum moet van tafel. En nu blijkt dat gisteravond later rond 11 uur toch duidelijk werd dat ze niet konden instemmen met wat VVD, GroenLinks en Partij van de Arbeid wilden. En ze er dus alsnog de stekker uit hebben getrokken. En na de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen maart is in de meeste provincies nog geen coalitieakkoord gesloten. In Flevoland en Zeeland is wel een akkoord. Die provincies presenteren dat vandaag. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een aantal explosies geweest, melden de burgemeester en ooggetuigen aan persbureau Reuters. In en om de stad klonk het luchtalarm. Volgens de Oekraïnse autoriteiten bestookten de Russen Kiev vanaf de Zwarte Zee met raketten. Vanochtend kwam een Afrikaanse delegatie in Kiev aan. De presidenten van Zuid-Afrika en Senegal praten met president Zelensky over een vredesinitiatief. Al is het onwaarschijnlijk dat deze vredesmissie kans van slagen heeft, zegt correspondent Alice van Gelder. De tijd lijkt natuurlijk niet echt rijp voor onderhandelingen momenteel. Hier noemen ze het trouwens wel een vredesverkenningsmissie. Niet echt, hè, van we gaan er nu voor zorgen dat er vrede komt. In de wandelgangen wordt er ook wel gesproken over kleinere doelen. Bijvoorbeeld het ruilen van gevangenen. Optimisten zeggen misschien zet dit de deur op een heel klein kiertje. Dat ze in ieder geval even gaan denken, hè, aan een vredesproces. Maar ja, het zal waarschijnlijk vooral ook beleefd handen schudden zijn. En dan gaan de delegaties weer naar huis. De Afrikaanse delegatie praat morgen in Sint-Petersburg met president Poetin. Ruim 10:10, het weer nog zonnig en warm. Graad of 22 in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen verandert er weinig met nog wat hogere temperaturen. En we gaan nog een keertje naar Jolanda van der Velde bij de ANWB. 190 kilometer file staat er nu. Vooral erg druk in het zuiden van het land en ook rondom Arnhem. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden, tussen afrit Evening en Waardenburg, heb je 20 minuten vertraging. Rond Eindhoven tussen Knopen de Hocht en afrit Budel ongeveer een half uur. En nog wat zuidelijker tussen Sint-Joost en de Roosteren 10 minuten tot een kwartier vertraging. Door een auto met pech op de A58 van Vlissingen naar Breda, tussen Knopen Markiezaat en afrit Wouwse Plantage een kwartier op onthoud. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Het klimaat verandert en dat moeten we tegengaan. Daarom maakte Frans Timmermans de Green Deal. Onderdeel daarvan is de Natuurherstelwet. En die wet die deed nogal wat stof opwaaien deze week. Kortom, we gaan naar OO Den Haag. Nee, niet naar Den Haag. Misschien kan Harry Bannink ons even helpen. Europa, inderdaad. Ik praat met Mohamed Shaheen, Europarlementariër van de PvdA. En deze week niet met Peter K., want die is op Oerol volgens mij, maar met Anna Plezier. Ja, hallo. Onze politiek redacteur. Kortom, welkom allemaal in de Week van Plezier. Meneer Shaheen, eerst eventjes het nieuws van vandaag. Namelijk uw collega, Europarlementariër Sophie In het Veld, die stapt over van D66 naar Volt. Zag u dat aankomen? Ik hield me er niet mee bezig, denk ik. Nee, maar het verrast me ook niet helemaal. En waarom verrast het u niet? Ik bedoel, Sophie is wel zeer uitgesproken pro-Europa. En ik denk dat dat profiel wel past bij een soort van nieuwe politieke organisatie als Volt. Maar D66 was toch ook altijd enorm pro-Europa? Is dat gewoon een beetje afgevlakt? Is het een beetje verwaterd? Dat denk ik niet, maar ik kan niet aan het hoofd kijken. Ik weet niet waarop basis van zij dit besluit heeft genomen. Voor mij is Sophie en het Europees Parlement, dat zijn bijna synoniemen. Ik bedoel, ik ken Sophie zolang ik nadenk over politiek. Ik zat op middelbare school en toen was zij al Europarlementariër. Ja. Dus dat zij nu dreigt te stoppen als Europarlementariër is wel... Want de vraag is of ze erin kan voor Volt, toch? Het Europarlement in kan. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik ben niet van de politieke groep Volt. Die zullen ook wel regels hebben hoe lang je lid moet zijn om dit soort functies uit te oefenen. Maar ik vind het ook wel jammer. Ik bedoel, Sophie is een hele gewaardeerde collega. En daar komt mijn eind aan. Maar snapt u het wel dat ze zegt dat D66 gewoon een beetje de Europese politieke kleur kwijt is geraakt? De politieke kleur qua Europa op de wangen? Ja, niet echt, als ik eerlijk ben. Ik heb haar brief ook gelezen. Je bent zelf lid van die partij. Ik bedoel, uiteindelijk bij jezelf draag je bij aan de politieke lijn. Ik denk altijd, als je bij een politieke groep zit, dan hoef je nooit 100% met elkaar eens te zijn. Maar als je eenmaal een functie uitoefent, dan moet je natuurlijk wel je best doen om ervoor te zorgen dat jouw denkbeeld en die van de partij op één lijn zitten. Want ja, daar zit je er toch voor. Dat lijkt mij ook goed. Anna, er is veel gedoe rondom de natuurherstelwet. Gisteren stemde in Europa... werd er gestemd, of eigenlijk niet die hele natuurherstelwet niet gewoon verworpen zou moeten worden. Ja. Het hing erom, hè? Ja, klopt. Er was een stemming in de Milieucommissie van het Europees Parlement. Inderdaad, het ging niet over de natuurherstelwet zelf waarover gestemd werd, maar er werd gestemd over een voorstel om die hele wet te verwerpen. Nou, het was heel spannend. Er waren 88 Europarlementariërs en het werd uiteindelijk 44-44. Dus net te weinig stemmen om die hele natuurherstelwet te verwerpen. Laten we even luisteren naar dat spannende moment van gisteren. The vote is open. The vote is open. 88 voters, no problem. The vote is open. The vote is closed. And it is rejected. Dat was zeker spannend. Dat was heel spannend. Maar goed, Anna, die natuurherstelwet, waar ging die precies? Waar gaat die eigenlijk precies over? Ja, dat is dus een onderdeel van de Green Deal, die natuurherstelwet. En hierin staat dat alle Europese landen in 2030 maatregelen genomen moeten hebben om tenminste 20% van de beschadigde natuur te herstellen. En in 2050 moet vrijwel alles hersteld zijn qua natuur. En ook op landbouwgebied moet er meer biodiversiteit komen. Steden moeten meer vergroend worden en het pesticidengebruik moet afnemen, want dat is niet goed voor de insecten. En dat is uiteindelijk ook weer slecht voor het bestuiven van alle bloemetjes. En dat is heel belangrijk volgens Timmermans, dat die natuurherstelwet er komt, want 80% van de natuur is er slecht aan toe in Europa. En we hebben natuurlijk goede natuur nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Dus ik heb wat quotes van Timmermans verzameld, waarin hij vertelt waarom die Green Deal en die natuurherstelwet zo belangrijk is. Omdat we anders... naar de haaien gaan, zoals Van Velzen zingt. If we want to think about our children and grandchildren, we simply don't have the luxury to dismiss the crisis that's staring us in the face and work with farmers to find common solutions. En op de lange termijn moeten we ons toch willen vastleggen op het verbeteren en herstel van onze natuur. Ons doel is om een situatie te bereiken dat natuur de ruimte krijgt om te herstellen. Dat we insecten kunnen herstellen, dat er weer vogels terug kunnen komen, dat andere gewassen weer kunnen groeien, dat ook het water weer schoner wordt. Dat willen we bereiken. Nou, die Timmermans, die klinkt nogal overtuigd. Ja. Hè? Veel bedrijven zijn wel blij. Want ik zag bijvoorbeeld IKEA en dat soort zaken. Verrassend genoeg is daar wel heel veel steun. Waarom is er dan toch nog zoveel kritiek? Waar zitten die knelpunten? Er is vanuit Europa heel veel kritiek. We hoorden op deze zender Europarlementariër Esther de Lange van het CDA bij Sven Kokkelman. En zij zei het volgende. Die gaan we. Zij zei eigenlijk dat doordat we allemaal nieuwe wetten hebben voor de natuur en om die te herstellen stellen en de Green Deal, dat daardoor de boodschappen veel duurder worden en dat het eigenlijk een beetje onhandig is in een tijd van inflatie. En ook zeg maar de leider van de Christendemocraten in Europa, die was er niet over te spreken. Die is heel erg bang voor deze natuurherstelwet. En niet alleen in Europa, maar ook in Nederland was er heel veel verzet. Ja, laten we eens even kijken naar de kritiek uit de Tweede Kamer. Die heb jij ook even op een rijtje gezet. Ja, dat klopt. De VVD-fractie maakt zich zorgen over dit ingrijpende voorstel. Maar geen steun, voorzitter, kunnen wij geven aan het nieuwe voorstel van de Europese Commissie, wat naar de mening van onze fractie eigenlijk alleen maar is geschreven vanuit wantrouwen. Wij als politie worden betaald om belangen goed af te kunnen wegen. Maar dat kan alleen als we goed weten wat de consequenties zijn van onze keuzes. En dat weten we met deze verordening niet. Laten we wel wezen, in Nederland is het passen en meten. En daar hebben we de handen vol aan. En daar hebben we Brusselse dadendrang niet bij nodig. Die kunnen we missen als kiespijn. Terwijl in Nederland pas eind 2023 bekend zou worden door een nu nog lopend onderzoek welke gevolgen de nieuwe natuurwet voor ons in Nederland zou hebben. En wanneer zegt Nederland een keer pas op de plaats met al die groene Europese wetten en zorg dat mensen eerst hun rekeningen gewoon eens kunnen betalen? Nou, dat was niet mals in de Tweede Kamer. Worden Tom van Kampen van de VVD, Dirk Boswijk, CDA, Rudolf Bisschop van de SGP, Caroline van der Plas van de BBB. Meneer Shaheem, als u dat nu zo hoort, er is mega veel kritiek op die wet. Moet die wet niet gewoon in de prullenbak gegooid worden? Het eerste, een nieuw plan? Nou, om eerlijk te zijn, het eerste wat ik denk is, ik moet volgens mij wat Tweede Kamerleden gaan bellen, want ze praten over iets wat helemaal niet aan de orde is. Wat dan? Ja, het is gewoon steeds best wel lachwekkend als men praat over Europa en over de Europese Commissie. Alsof het een soort van onzichtbare hand is die allerlei besluiten neemt die ons overkomen. Wij zijn Europa. Wij zijn nu bezig met die wet. Dat doet minister Van der Wal vanuit de Europese Raad. Ja, en dat doe ik in het parlement. Het is ook onze Tweede Kamer. Het is ook onze Tweede Kamer. Maar die zijn aan zet. Die moeten mevrouw Van der Wal, minister Van der Wal, aan zet. Ja, maar zij hebben een motie aangenomen waarin ze zeggen, we moeten echt even rustig aandoen met die natuurherstelwet. Want we weten niet wat de gevolgen gaan zijn. Ik heb de motie gezien die stelt dat als het verslechteringsgebod op tafel blijft, dat dan de minister Van der Wal geen steun mag uitspreken in de Europese Raad. Nou, wake up, dat verslechteringsverbod is al lang van tafel. En daarvoor hebben wij al meerdere keer gezegd, zowel in de Raad als in het parlement, jongens, wij snappen die kritiek, wij gaan daarnaar kijken. Er ligt ook geen verslechteringsverbod. Er ligt nu een inspanningsverplichting. Ja, dus bent u dan eigenlijk gewoon een beetje boos, omdat u zegt van, ik moet dus een beetje Tweede Kamerleden gaan bellen, omdat er vooral een anti-EU en een anti-klimaat sentiment vanuit Nederland komt richting Brussel. We hebben heel veel politieke verschillen met elkaar. Maar als we dan ook nog feitenvrij de discussie gaan voeren, dan wordt het heel erg ingewikkeld. Dus alsjeblieft, stop met die cynische politiek. Heb het over de feiten. Dat verslechteringsverbod is van tafel. Wat wij nu doen, is wij zeggen, in 1992, is er een wet gekomen, de Vogel- en Habitatrichtlijn. Toen was ik 7. Toen zat Sophie niet eens in het Europees Parlement. Zo lang geleden. Hè? En sindsdien hebben we 30 jaar eigenlijk niks gedaan. Nederland heeft uitstel na uitstel ontvangen om meer, mest te verspreiden, et cetera. 30 jaar de natuur niet niks mee gedaan. Nu zeggen we, jongens, het is echt een moment dat we dat bescherming van natuurgebieden hebben in mislukt. 90% in Nederland gaat slecht mee, in Europa 80%. Nu gaan we alsjeblieft vanaf 2030 ervoor zorgen dat de natuur niet nog verder verslecht. Is dat een gekke eis? Dat is geen gekke eis, maar de kritiek natuurlijk, niet alleen vanuit Nederland, maar bijvoorbeeld ook vanuit België, werd er gereageerd. Zo van, er is al zoveel, we moeten al zoveel aan klimaatregels uitvoeren. Mm. Wij zitten natuurlijk ook met de stikstof. We moeten de kar, zoals ze in Vlaanderen zeggen, niet te zwaar beladen. Dit er niet nu ook nog eens bovenop gooien. Kijk, natuur en klimaat zijn twee zijdes van dezelfde medaille. Wat wij doen met natuur, en daar zijn wetenschappers het over eens, je kan niets doen aan klimaat. Je kan niet klimaatverandering tegengaan zonder gezonde ecosystemen, zonder de natuur te herstellen. We hebben het over natuurherstel, gaat over onze toekomst. Gaat erover dat we ervoor zorgen dat, op dood land kun je geen gewassen laten groeien. Daar hebben we ook in Nederland last van. Dat is geen probleem uit Italië. Ook in Nederland zijn er boeren die nu met 34 dagen geen regen een probleem hebben. Natuurherstel gaat over oververhitte steden kun je gewoon niet leven. Ik bedoel, in Brussel is het niet te houden hoor, met dit weer. In Helmond overigens ook niet. Ik heb geen airco thuis. Ik heb gisteren niet geslapen. Wat we dan doen is bomen planten. Die zorgen dat we iets aan die klimaatstress kunnen doen. De steden een beetje koeler maken. En wij zeggen vanaf 2030, beste mensen. Vanaf 2030, 40 jaar. Lang hebben we alleen maar gepraat, maar vanaf 2030 willen we niet dat de natuur verslechtert. Willen we dat als je een parkje hebt in de stad, dat als je om welke reden dan ook dat parkje wil weghalen, dat je dat compenseert met een ander parkje. Ja, nou, was de stemming was echt 44 tegen 44. Ja, er is echt alles aan gedaan door het CDA. alle registers zijn geopend om iedereen die maar enigszins met ons wilde meestemmen, want die zijn er. Ja, maar u houdt hier een vlammend betoog. Ja. En dat die hebben ze thuis gehouden. Die hebben ze verplicht om niet naar de commissie te komen. Maar goed, u houdt hier een vlammend betoog. Maar het was 50-50. Zeker. Het was 44-44. Ja. Zegt u dan dat de helft van die andere commissie gewoon echt gewoon niet oplet? Dat het niet klopt? Dat, dat het die wet hartstikke goed is? Nee, wat gebeurd is dat Manfred Weber, de leider van de ChristenDemocraten, die gebruikt dit in Duitsland als een soort van manier om tegen de regering te trappen. En Esther de Lange van het CDA gaat daarin mee. Al haar kritiek kan ik één punt voor punt van tafel halen. Als je onze analyse bekijkt, hoe we tot het compromis zijn gekomen, op elke pagina staat, op verzoek van het CDA hebben we dit gedaan. Het is echt bizar hoe vaak dat er staat. Ze hadden ook naar buiten kunnen treden, kunnen zeggen, we hebben dit nu voldoende aangepast en nu kunnen we ermee instemmen. Nee, het is een loopgravenoorlog. En in een loopgravenoorlog, als je er eenmaal in zit, ja, dan is het heel erg moeilijk om eruit te komen. Maar laten we dat dan ook zo? Ja, ik ben toch nog benieuwd. Sorry. U zegt, er worden heel veel feiten verdraaid en veel dingen kloppen niet. Maar als we dan toch even teruggaan naar Nederland, wat voor gevolgen heeft dan die natuurherstelwet dan wel voor Nederland? Is het echt dan totale onzin wat er gezegd wordt? Wat er in Nederland aan de hand is, wij zitten in een stikstofimpasse. Dat komt omdat we 30 jaar hebben gedacht, ja, maar we hebben vorig jaar een uitstel gekregen van Europa, dat gaan we volgend jaar weer krijgen. Het is die vriend die bij je inwoont en na 20 jaar zeg je, het is genoeg geweest, joh. En die dan heel boos tegen je zegt, maar ik mocht hier toch al zo lang met mijn gang gaan. Hoezo kom je nu ineens met regels? Die regels zijn er. Europa heeft gezegd, het is klaar. Maar dus is niet zo dat er opeens minder huizen gebouwd kunnen worden? Het is het tegenovergestelde. Dus dat is mijn standpunt, het tegenovergestelde. Wat wij nu doen, dat heet een overriding public interest. Dat betekent dat als een project van een algemeen belang dient, dan moet dat doorgezet worden. Nou, dat bestaat al in de huidige wetgeving, maar nu is het aan de rechter om bijvoorbeeld de afweging te maken tussen natuur en economie. Nou, dat is een hele ingewikkelde afweging. Nu hebben wij gezegd in het Europees Parlement, om helderheid te creëren en ook eigenlijk om juridische kader te geven aan de minister straks, dit soort projecten, woningbouw, zonneparken, windparken, die moeten doorgaan, want die dienen het algemeen belang. Dus de rechter zal, als hij gaat toetsen aan de nieuwe natuurherstelwet, zal eigenlijk ruimte hebben om een deel van de stikstofimpasse te doorbreken. Nog even heel snel, heel kort. Ja. Komt die wet er? Ik ben ervan overtuigd dat die wet er gaat komen. Omdat ik weet dat er heel veel christendemocraten zijn in Europa die niet van de cynische politiek zijn. En die deze wet, zoals we die nu hebben gemaakt, daar gewoon in het parlement voor gaan stemmen. En als die mensen in de commissie hadden mogen stemmen, dan hadden we gisteren geen 44-44, maar gewoon 46-42. Mohamed Shaim, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Aan u zal het in ieder geval niet liggen. Dank u wel voor uw komst. Ook Anna Plezier. Een prachtige week van plezier hebben we gehad. Zometeen. Bureau Buitenland. Dit was de Nieuwsbv. Tot maandag. BNN VARA. Ster. Nu in Museum Voorlinde de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag.